Gorilla Milk Protein. The moo you can't resist. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Oh, deze aanbieding klinkt als muziek in de oren. Nu bij Kruidvat, alle Libressen 2 plus 1 gratis... en kans op kaarten voor Pinkpop. Daar moet je bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is feest bij kleertjes.com. Want tijdens het Kidsfestival shop je alles voor je kinderen met korting tot 30%. Dus shop je nieuwe outfits, speelgoed en alles voor je slaapkamer. Daar word je toch vrolijk van? Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Begin met een likje verf op je tuinstoel. En voor je het weet staat de hele schutting weer fris in de bijt. Deze week met Praxis Plus. 30% korting op alle buitenbijten en lakken. Bij besteding vanaf 25 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. 538 Nieuws. 6 uur. Ik ben Iris Schut. Het gaat nog wel even duren voordat we naar de straat van Hormuz kunnen om te helpen daar. Het duurt een paar weken om de missie op te tuigen, zegt premier Jette. Nederland is bereid om samen met een brede internationale coalitie bij te dragen aan die vrije scheepvaart. Wij zijn bijvoorbeeld goed in het opschonen van zeemijnen, maar het kan wel alleen als de vijandigheden ook definitief stoppen. Iran zegt dat er morgen of overmorgen weer olietankers kunnen door de straat van Hormuz. Ze gaan wel geld vragen aan de olietankers. Dat kan ze miljoenen per dag opleveren. De man uit Spijkenisse, die tientallen meisjes zou hebben gedwongen om naaktbeelden van zichzelf naar hem te sturen, heeft mogelijk veel meer slachtoffers gemaakt. De politie begint daarom een campagne op social media. Justitie eiste vandaag 9 jaar cel en tbs tegen de man. Er komen toch strengere regels voor fatbikes. Eerder bleek uit onderzoeken dat het juridisch onuitvoerbaar en niet effectief is. Maar minister Karreman zegt tegen de Telegraaf dat hij nieuwe haakjes heeft gevonden om toch met nieuwe regels te kunnen komen. Er komt een landelijke aanpak, zegt hij. En de KNVB gaat PEC Zwolle helpen bij het identificeren van supporters die zondag tijdens de derby tegen Go Ahead voor problemen zorgden. Ze hadden gezichtsbedekkende kleding en vuurwerk. De voetbalbond heeft er sinds een paar jaar een speciaal team voor. Door al het gedoe moest het ME het uitvak ontruimen. De wedstrijd begon pas 1,5 uur later. En het werd uiteindelijk 5-0 voor de Eagles. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht helder en 1 graad of 6. Morgen grootste deel van de dag zonnig en 23 graden in het zuiden. Daar in de avond wel buien met kans op onweer. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan 31 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Tijl 1,5 uur. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en Weststrandweg 40 minuten. En de A27 Gorkum Almere, daar staat tussen Rijnsweerd en Eemnes 32 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven Den Bosch 158,5. De A6 Muiderberg-Lelystad 67,9. Op de A10 staat een flitser tussen de Koentunnel en de Nieuwmeer bij 24,8. En op de A12 tussen de grens en Arnhem bij 148,3. De A16 bij Rotterdam is er eentje gezien bij 10,3. En de laatste op de A58 Breda-Tilburg bij 62,1. Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538.

Nijmegen op 538 in de middagshow. We hebben zometeen betrapt op een scheef om 6:15. Ja. Gisteren hadden we een politieagent. Zo, die tijdens het werk. Ja. Een oproep, hij loopt langs een steeg en ziet daar gewoon zijn vriendin staan die allerlei dingen aan het doen is met iemand anders. En hij kon ook niks doen, want hij was aan het werk. Hij moest ergens naartoe. Er werd om hulp gevraagd of iets. En dan heb je een wapen, hè? Ja, elke dag om 6:45 hebben wij betrapt op een scheve. En als jij iemand een keer betrapt hebt op vreemdgaan, misschien is het jezelf overkomen, hè? Dat jij je vriend of je vriendin hebt betrapt op vreemdgaan. Of misschien een collega. Een buurman. Kan natuurlijk ook, ja. Ja, wij zoeken eigenlijk mensen die verhalen hebben. Want we hebben elke dag om 6:15 een plekje. Dus als jij een keer iemand betrapt hebt op vreemdgaan, laat het ons eventjes weten. Ja, dan mag je het vertellen om 6:15. Elke dag hebben we een verhaal. Het gebeurt ontzettend vaak. Het is begint met de onderbuik, hè? Het begint heel vaak met de onderbuik. Ja. En soms zijn er situaties dat ze dachten, ik had helemaal niks door. Het kwam echt uit het niets. Maar achteraf verklaarde het wel een hoop. En sommigen gaan op onderzoek uit. Ja. Die vind ik ook altijd mooi, van dat je er echt achter bent gekomen dat iemand is vreemd gegaan. Maar goed, heb je een verhaal? Laat het ons even weten in de 538-app. Door ons gewoon even een berichtje te sturen. Dan zet je in dat berichtje betrapt of scheven. Ja. Dus heb je ooit iemand betrapt op vreemd gaan? Laat het ons weten. In de 538-app met betrapt. Eventjes in een berichtje. En dan nemen we contact met je op. Bang als je hoort wat mij is overkomen, dat je niet meer met me wil werken. Maar ben je nou echt gearresteerd? Ik ben vanochtend gearresteerd, ja. Dat meen je. Zitten wij te emmeren over mijn lekker band, ben jij gewoon gearresteerd? Ja, ik was wel blij eigenlijk, lekker emmeren over die lekker band van Eigen, maar ik wil alles weten. Ja, maar is dat dan om mij vervolgens af te kunnen schrijven, weet je wat? Dat weet ik niet. Ga je me cancelen? Hangt af van het verhaal. Ga je me cancelen? Ik ga er open in. Want ik heb vanochtend wel even mijn leven voorbij zien flitsen. Echt waar? Dat ik dacht van, ja, hier zit ik dan, weet je wel? Nou. Ja, ik heb een zoontje van 6. En ja. Ik moet naar Eigen vanmiddag voor het radioprogramma. En hoe lang word ik hier nog vastgehouden? Ja, vertel me alles. Ik ben natuurlijk niet echt het type om gearresteerd te worden, toch? Nee. Nee, en het was ook voor mij de allereerste keer. Het was namelijk omdat ik ook iets anders voor de allereerste keer deed. Ik was een stukje gaan wandelen. Oké. Okay. Ik dacht. Was verdacht. Ja. Ik dacht, ik trek er eens op uit. Ik ga eens even een stukje wandelen. Dus ik was een stukje gaan wandelen in de duinen. En ik ging een wereld voor mij open. prachtig. Ik wist niet dat we het hadden in Nederland. Echt geweldig. Alsof ik in het diepste junglegebied van Canada liep. Dat ik dacht, wauw, dat we dit hebben. De duinen hebben we het nog over. De duinen. De jungle en duinen, dat is even. Ja, ga verder. Ja. En ik was daar aan het lopen. En ik was, denk ik, echt wel een goede 20 minuten onderweg. En toen dacht ik, begin nu wel te merken. Ik moet ook natuurlijk nog terug. Ja. Dus ik dacht, misschien na 20 minuten moet ik ook weer terug. Dus ik dacht, ik kijk even op mijn telefoon. Mm-hmm. Wat nou de snelste route weer terug is ook naar mijn auto toe. Ja. Dus ik nam een afslag. En daarna nog een afslag. En toen nog een afslag. En toen liep ik ergens dat ik dacht, het lijkt wel alsof ik hier, alsof ik een beetje verdwaal ook. En alsof ik in de middle of nowhere ben. En ik zie ook opvallend weinig andere mensen, zal ik maar zeggen. Ja. En ik dacht, ik moet gewoon doorlopen. En daar ergens staat de auto, dan vind ik wel mijn weg terug. Ja. En ik bleef maar lopen. En nog steeds onder de indruk van wat ik allemaal zag. En ik keek zo rond en ik zag inderdaad heel mooie vijver, zag ik. En ik zag verderop zag ik weer mooie duinen naar beneden lopen. Dat ik dacht, nou, een prachtig gebied. En dat we om de hoek. Ja. En toen keek ik rechtsboven mij en toen zag ik een hek van 4 meter hoog. Nee. En toen dacht ik, gekke plek voor een hek. En ook gek dat de prikkeldraad aan de buitenkant zit en niet aan mijn kant. Zo van, het is echt om mensen buiten te houden. Ja. En ik dacht, maar ik zit aan de binnenkant. Volgens mij hoor ik aan die andere kant van het hek te zijn en niet waar ik nu ben. Ja. En ik had echt al lang niet iemand meer gezien. Maar goed, het bleef de snelste route naar huis. Dus ik bleef gewoon maar doorlopen. En ik ging steeds wat sneller lopen ook. Tot ik op een gegeven moment een auto achter mij hoorde. En ik dacht, gek. Dat is gek hier midden in de duinen, een auto, toch? Ja, dat is gek. Ja, en helemaal als ik heel lang niemand heb gezien. En toen ging er een zwaailichtje aan ook. Oh nee. Ja. Oh, toen nee. Dacht ik, oh mijn god. Ik ben gearresteerd door de duinpolitie. Waar liep jij? Ik bleek in een natuurgebied te lopen waar je helemaal niet mag zijn. Echt zo'n stiltegebied? Het was een stiltegebied. Het bleek een beschermd natuurgebied te zijn waar ik was. En ik ben aanstaande gehouden. Dit is geniaal. Er ging een raampje open. En het was echt. En ik dacht, wat zou jij doen? Kijk, ik voelde natuurlijk wel nattigheid. Ik zoek mijn tackle. Ik zoek mijn tackle. Dat zou ik gezegd hebben. Nee, ik denk, ik ga er gewoon open in. Weet je wel, we kunnen dit niet hebben. Nee. Weet je wel, ik heb genoeg aan mijn hoofd. Ja. Dus ik zeg, volgens mij mag je hier niet lopen. Hij zegt, je mag hier inderdaad niet lopen, nee. Ik zeg, hoe kom ik hieruit dan? Hij zegt, wat je moet doen is, je moet hier rechtdoor lopen. En dan zwemmen. Ga je naar links en dan ga je naar rechts het hekje open. En toen dacht ik, zo, daar kom ik goed mee weg. Ja. Dus ik zeg, top, dat ga ik doen. Hij zegt, nee, stap jij maar eventjes in. Dus ik ingestapt en toen heeft hij me gebracht. Ach, zo luxe. Wat goed. Maar je hebt niet. Ja, strafblad. Vreselijk. Maar blijf je nog met me werken? Nee, dit vind ik echt vreselijk. Nee, niks meer met je te maken hebben. Alex Warren. How did you know? I was open for a sign. My heart was so close to closing time. Told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby. It hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you.

Het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops was vandaag weer druk met de zaak rond Ines Wesky. Maar er was ook nieuws over hen zelf. Het stel moet namelijk ruim een ton terugbetalen aan een ex-cliënt. Ze waren richting de man niet duidelijk over het aantal uur wat ze aan de zaak zouden besteden. En ook lieten ze zonder afstemming andere medewerkers aan de zaak werken. De strafzaak tegen de man, die wordt verdacht van verkrachting, loopt nog in hoger beroep. Ik dacht wel, dan is die rekening van Marco Borsato wel heel laag geweest. Toch, dat is een van de grootste zaken geweest van de afgelopen jaren. Zijn ze jaren mee bezig geweest. En die was 3 ton en deze is 1 ton. Ja. Ze hebben Borsato heeft korting gehad, zeg je. Ja, misschien. Ja. Misschien wel, ja. Misschien waren het ook bonusjaren of iets. Toch? Of de stagiair heeft er gewoon heel fanatiek op gezeten. Kan ook. Vanavond is er voetbal. Trainer Arne Slot die neemt het met Liverpool in de kwartfinale van de Champions League op tegen titelverdediger Paris Saint-Germain. En tegelijk begint de kwartfinale tussen FC Barcelona en Atletico Madrid. En Lindsey Vonn is inmiddels 41 jaar. Brak op de Olympische Winterspelen bij het skiën scheenbeen en scheurde haar voorste kruisband. Het scheelde niet veel of haar been had geamputeerd moeten worden. En toch denkt ze nu aan een comeback. Ik vind haar irritant. Deze vrouw geeft niet op. Vrouw. Maar dat wisten we ook toen ze met Tiger Woods zat. Weet je ook. Waarom? Kijk, zij ging natuurlijk weer skiën. Ja. Tegen alle adviezen in. En het was, weet je, en toen brak ze gelijk alles. Mm-hmm. Dan moet je het ook laten zien ook. Dat stoort me eraan. Ja, dus, okay. dus tegen alle adviezen in is het toch weer misgegaan. Ze heeft niet kunnen bewijzen dat ze het nog kan, wil jij zeggen. Exact. En nu denkt ze nog een keer aan een comeback. Ja. En moeten we nou nog een keer mee in dit hele verhaal, Lindsey? Ja. Ik niet. Ze wil heel graag nog een keer een laatste race doen om afscheid te kunnen nemen. Ach, Lindsey. Ja. Nee joh, we gaan weer met z'n allen naar je kijken hoe je dat niet gaat doen. Ja, met de dwarslesie. Ja. Als ze minder kansen wil maken om dit soort dingen af te schuwen, moet ze op een snowboard gaan. Dat is makkelijker, toch? Precies. Of op een slee. Ja. Nou, goed. Op een slee. Dus daar. 538. De 538 middagshow. Ja, die koffer 9 hè, met 15.000 euro. Hij gaat zo meteen weer open. Radio 538. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh baby, your touch it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. You're bad for me. Guess you never felt the high we're on right now. And my father says I should run away, but he don't know that I just don't know how. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. Richard, een hele goede avond. Goedenavond met Richard. Ben je klaar voor koffer 9? Ik ben er helemaal klaar voor. Er zit 15.000 euro in en dit is de stem die erbij hoort. Dingen. Ik moet steeds een beetje lachen, Richard. Ja. Het is wel niet te doen, dit. Nou, nee, het is heel kort. Fragmentje, ja, klopt. Neem ons eens mee in jouw gedachtegang. Nou, toevallig zat ik vanmorgen in de auto en toen kon ik uiteindelijk voor het eerste keer goed luisteren. En toen schoot mij een naam te binnen en dat ik dacht van, nou, dat moet hem zijn. Hier hou ik van. Hier hou ik van. Een ingeving. Ja, een herkenning dat je dacht, dat moet hem gewoon zijn. Ja, dat was het. Heel benieuwd. Wie denk jij dat het is voor 15.000 euro? Ik dacht in de stem te herkennen Rob Campus. Rob Campus? Ja. Ja, ik vind het al heel knap dat je iets hoort. Jury, is het Rob Campus voor 15.000 euro? Het antwoord is... fout. Dat is jammer. Zo jammer. Helaas, toch krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, hartstikke bedankt. En als je nog een keer wil meedoen, kan dat, hè, in de 538-app. Ja, is goed. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zometeen een verhaal waar ook het woord fratjes in zit. Ach, ja, maar... Ja, dat kunnen alleen maar die ene zijn. Die ene fratjes. Ja. Maar dat is een nachtmerrie. Ja. Dat is een nachtmerrie. Hoe ze eruit zien alleen al. En er zijn mensen in deze studio, en ik ga geen namen noemen, maar het was eigenlijk iedereen, ja, die gingen dat googlen en toen kijken hoe die fratjes eruit zien. Tuurlijk. Waarom? Je wilt toch weten, je wilt het ook toch... Nou, straks komt iemand bij je en die zegt, nee, dat is een ingegroeide haar. Nou... Jij wordt gevoeld, maar ik niet. Ik weet hoe ze eruit zien. Gret. Jij bent bang om daar fratjes te krijgen. Nee, stel nou dat iemand als grap tegen mij zegt van... Nou, schat, dat zijn gewoon ingegroeide haren. Wie zou zulke grapjes kunnen maken? Ja, ik weet het niet, maar stel dat je een partner hebt. En nu heb jij ze gezien en kan je zeggen... Ik heb ze gezien, ik kan onderscheiden. Daar trap ik niet in. Nice, gewoon. Ik heb geen geniale ratten. En jij denkt dan gewoon, zegt ingegroeide haren, wat schattig. Lekker laten zitten, ja. Veel ook. Zometeen Kelly met haar verhaal. Het is betrapt op een scheef om 6:45, over 5 minuutjes. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I.

Toen kwam ik terug. Nou, toen had ik gehad. En toen, we willen het toch nog een keer proberen. Nou, pas voor 2 maanden later, toch dacht ik van, niet werken. En toch maar besloten om uit elkaar te gaan. Dan kunnen we altijd nog terug samenkomen. Nou, toen kreeg ik in één keer te horen dat hij een SOA had. En dat hij dat sinds oktober al wist. En toen had ik zoiets van, dat meen je niet. Waarom heb je er nooit wat eerder over gezegd? En ja, welke had hij? Genitale schatten. Oh. Ja. Toen zei hij, het lijkt me handig als jij ook even een tech doet. Dit was een zo. Nou, ik getest, ik heb niks. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. En vertrouwensband helemaal weg. Een week of 2 later kreeg ik in één keer een telefoontje van zijn beste vriend. Ja, hey Kel, kun jij even naar het terras komen? Want ik moet je wat vertellen en het kan niet over de telefoon. En ik had ons iets van, oké, bijzonder. Toen was het, Jort is vreemd gegaan met een prostituee in het einde van de zomer. Ja. En toen zei ik, dat meen je niet. En toen zei ik, het einde van de zomer. En dat, teruggerekend, dat klopte dus wel met de klachten van de SOA. Dus heeft hij het SOA opgeholpen van een prostituee waar hij op het gegeven opgegaan is met me. Verredemme. Oh, Kelly. Oei. Ja, ik weet het. En toch? Ja, we hebben dus sindsdien weer gesproken. Hij weet ook niet dat ik het ook weet inmiddels. Maar we zijn uit elkaar en dat ook. Oh, maar hoe kijk je nu terug op die periode met hem dan? Niet best. Nee. En Kelly, mag ik vragen, zag jij iets in dat gebied? Nee, ik zag niks. Ik heb ook helemaal niks. Ik heb negatief getest alles. Nee, precies. Ja, ook niet bij hem dat je dacht, wat zijn er voor bultjes? Hij heeft er nog één. Nee. Ik heb echt heel veel geluk gehad, gelukkig. Ja, gelukkig. Maar jeetje, dat is heftig. Ja, nogal. Maar je hebt nooit echt een volledige bekentenis gehad natuurlijk van hem. Hij blijft bij hoge en lage bewegen dat hij niet is vreemd gegaan. Maar ik heb ander bewijs, dus zo. En die vriend die was erbij, of die had... Daar had hij het tegen verteld. Daar had hij het aan verteld van dat het dus was gebeurd. En hij had dus tegen zijn beste vriend verteld, ik heb een handjob gehad. Maar ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet geloven. En hij zegt van, dit kan ook gewoon niet anders geweest zijn dan dat het was. Dus... Ja. Je bent er lekker vanaf, Kelly. Juist. En gelukkig heb je er niks aan overgehouden ook. Inderdaad. Bedankt voor het vertellen. Geen probleem, dank jullie wel. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the grace of the morning. The second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I won, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. By the grace of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. morning. Op 538. Hij staat er hoor. Hij is aangeschoven bij ons, Floris. Ja, ja, Floris. Hoe is het, Floris? Goed, ja, het is zo'n dag die ik, waar ik altijd even bij stilsta, dat ik met alleen een t-shirt aan. Hier. Dat is een lekker moment, hè? Zo'n lekker moment. Ja. En dat je het is helemaal zonnig buiten. Wat ben jij lieverd? Ik ben vandaag gearresteerd. Arjen heeft een begrafenis gehad. Ja, ik heb een band. En jij gehad, hebt een t-shirt. Ja. Het is leuk om eens aan jullie te vragen. Wat zouden jullie aanvragen als je nu iets zou mogen insturen voor de online? Oh, dat vind ik leuk. Ja. Ja, maar mij ga je natuurlijk de relingen. Maar, nieuwe Bruno Mars, die vind jij te gek? Nee. Oh. Nee. Echt out of the box ga ik dan. Mag dat? Ja, dan geef eens inspiratie. Big Wild. Sixes to Nine. Ik wil Magnetic horen. Magnetic? Dat vind ik de beste plaat van dit moment. Magnetic? Ja. Ja. Oh, die met die hele zo'n lekker pianostukje. En aan Jelte gaan we die vragen, want we willen wel luisteraars houden. Ik wil gewoon Jesse Jeff van de Fresh Prince natuurlijk. Summertime! Je bent in je t-shirt voor het eerst. Zo is het. Mocht je nou dit horen en denken, maar ik weet nog iets veel beters. Drop het even via de app van 538. En dat is niet moeilijk om hier altijd te gaan. Nee, je hebt vast een zekere gezet hoor. Nee. Laat het weten in de 538 app, want de hotline is open! Zometeen hier Floris. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp, gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws.